नेपाली मेंढक के साहसिक कारनामे, लेखक कनक मणि दीक्षित, अनुवाद शशि जैन, चित्रांकन सुभाष राय, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग चार में। वह तट की ओर आगे बढ़ा तो एक दूसरा मेंढक जो उसका जुड़वां लगता था पास आया। अरे ओ घमंडी, कहाँ चले जा रहे हो तुम? झील के किनारे मेरी सीमा में मुझसे बिना पूछे घुस रहे हो, वह अकड़कर बोला। लेकिन भक्त प्रसाद ने उसकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। वह पानी तक गया, लंबी छलांग मारी, गहरी डुबकी लगाई और गोल गोल तैरने लगा। फिर मुंह ऊपर करके तैरने लगा। सिर को अपने नन्हे हाथों पर टिकाए खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। इतने दिनों तक पानी से दूर रहने के बाद कोई भी मेंढक ऐसा ही करता। भक्त प्रसाद ने पानी की नमी को अपने रोम रोम में समा जाने दिया। भक्त प्रसाद धीरे धीरे वापस किनारे तक आया और कीचड़ वाले एक स्थान में घुस गया। आहा, मस्ती मस्ती लोट पोट मुझे पसंद है, उसने खुश होकर कहा। काफ़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि एक और मेंढक भी वहाँ मौजूद था। वह एक टीले के ऊपर झुका था और नीचे बैठे भक्त प्रसाद को क्रोध से घूर रहा था। वह चिल्लाया, तुम अपने आप को समझते क्या हो, बदमाश, घुसपैठिए, धोखेबाज? अरे मित्र, नाराज क्यों होते हो? मैं इतनी बड़ी झील को देखकर मदहोश हो गया था। मैं आपकी इजाज़त लेना भूल गया, भक्ते ने कहा। जनाब, आप इस समय झील के मेरे वाले हिस्से में हैं। अगर आप मेरे जैसे मेंढक नहीं होते तो मैं आपको अब तक झील सुरक्षा समिति के पास ले गया होता। मुझे लगता है हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। आप कौन हैं? मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? कीचड़ में बैठे बैठे भक्त प्रसाद ने संक्षेप में अपना वहाँ आने का कारण बताया, किस तरह यात्रा करते हुए वह फेवा झील तक पहुँचा था। मेंढक को अपने नाना बुद्धि प्रसाद की सिखाई बातें याद थीं। उसने बताया, हम दोनों राणा टिकरीना जाति के हैं, इसलिए एक समान हैं। यह मेंढकों की एक आम जाति है। यह पश्चिम में गढ़वाल से लेकर पूर्व में सिक्किम तक पाई जाती है। वह फुलमाया की तरह समझदारी से बातें कर रहा था। भक्त प्रसाद यह सोचकर खुश था। अब बातें करने का उसका लालच बढ़ता जा रहा था। इस गंवार मेंढक के सामने अपनी शान बघारने के लिए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि इस देश में और बड़ी झीलें भी हैं? उसमें से एक रारा झील है। इस झील के किनारे मेंढकों की एक विशेष जाति रहती है जो नेपाल के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इसका वैज्ञानिक नाम है राणा रारा। भक्त प्रसाद की बातों से दूसरा मेंढक प्रभावित हो गया और बोला, ठीक है, मैं प्रजापति पुखेली हूँ। यह जाति बस पोखरा में होती है। तुम मुझे पैपै कह सकते हो। तुम्हें भी अपना नाम बैबै रखना चाहिए, प्रजापति ने कहा। फिर वह भी भक्त प्रसाद के पास कीचड़ में आ गया। उसे भी मिट्टी में लोटपोट करना पसंद था। पैपै और बैबै दिखने में ही एक जैसे नहीं थे, उनकी पसंद भी मिलती थी। पैपै के माथे पर बना एक निशान उसे बैबै से अलग करता था। दोनों मेंढक पोखरा और काठमांडू की घाटियों, वहाँ के जीव जंतु, लोग और पर्वतों के बारे में बातें करने में व्यस्त हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। जब जुगनू बाहर निकल आए तब पैपै ने किनारे की तरफ देखा और चिल्लाया, अरे आज पार्टी है, हमें देर हो जाएगी, आओ चलते हैं। दोनों मेंढक कीचड़ से बाहर निकले। बदन छिटकाते हुए वे शहर की ओर फुदक चले। बरसात का मौसम आने की खुशी में पोखेली मेंढकों का कुनबा आज शाम शानदार पार्टी मना रहा था। ये मेंढक सदियों से फेवा झील के किनारे रह रहे थे। मनुष्य फसल कटने के समय दशैं का त्यौहार मनाते हैं। इसके विपरीत पोखरा के मेंढक फसल समाप्त होने पर खुशी मनाते हैं। इस समय चावल के गंदले खेतों में कीड़े मकौड़े बहुतायत में मिलते हैं। सब मेंढक बाहर निकलकर पिकनिक मनाते हैं और भर पेट मच्छर मक्खी व कीड़े मकौड़े खाते हैं। बरसात के इस मौसम को मेंढकों का दशैं यानी दशहरा भी कह सकते हैं, पापा ने पार्टी स्थल की ओर जाते हुए बताया। दोनों मेंढक सजे धजे रोशनी से चमचमाते स्थान की ओर जा रहे थे। वहाँ बहुत से रेस्टोरेंट और लॉज थे। पैपेन ने बताया, फेवा झील के आसपास के खेत हलवाई और होटल वालों ने ले रखे हैं। यहाँ पोखरा आने वाले सैलानी आकर ठहरते हैं, खाते पीते हैं। पोखरा में सैलानी हजारों की संख्या में आते हैं। आजकल सैलानियों का मौसम नहीं है तो यह जगह हमने पार्टी के लिए ले ली है। सैलानियों का मौसम नहीं है पर क्यों? भक्ते ने पूछा। उन्हें बारिश अच्छी नहीं लगती है इसलिए वे बरसात के मौसम में यहाँ नहीं आते हैं, प्रजापति ने बताया। वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बारिश अच्छी नहीं लगती है। कितनी हैरानी की बात है। उन दोनों ने हंसते हंसते रेस्तरां में प्रवेश किया। वहाँ पार्टी जोरों पर थी। एक देसी बैंड द क्रोकर्स बज रहा था। वह पश्चिमी बैंड फ्रॉगी रैप की नकल करने की कोशिश कर रहा था। स्टेज पर बहुत से मेंढक संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। उनमें झूमते हुए कुछ नन्हे मेंढक भी थे जिनकी दुम अभी भी सिकुड़कर लटक रही थी। मानव बैरा तरह तरह की मक्खियां ट्रे में लिए इधर उधर घूम रहे थे। सभी मक्खियां बिहार से आयात की गई थीं। बिहार भारत का एक राज्य है। अनगिनत चीज़ें थीं, तली मक्खी, भुनी मक्खी, तेल से सजी मक्खी, हरी मक्खी के सूप में तैरती स्वादिष्ट मक्खी, मक्खी के चावल आदि आदि। भक्त प्रसाद काठमांडू के कांठ के एक गांव का रहने वाला था। अपनी ही जाति के पोखरा मेंढकों की ऐसी शानदार और भव्य पार्टी देखकर वह हैरान था। भक्ते कोने में एक मेज़ पर हाथ में मक्खी के सूप का ग्लास लिए बैठा था। फ्रॉगी रैप ने बैंड की गति और तेज़ कर दी। सबका जोश बढ़ गया। उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और हैरानी से सब देखता रहा। जैसे जैसे पार्टी में उमंग बढ़ रही थी, छोटे बड़े मेंढक ऊंचे ऊंचे उछल रहे थे। आधी रात हो जाने पर तो मेंढक इतना ऊंचा कूद रहे थे कि रेस्तरां की छत को छूने वाले थे। इतनी ऊंचाई से जब वे वापस ज़मीन पर आते तो ज़ोर से छप की आवाज़ सुनाई पड़ती। इचंगू के शांत वातावरण में रहने वाले मेंढक पोखरा मेंढकों की मस्ती भरी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक ही जाति के होने पर भी हम लोगों की दुनिया में कितना अंतर है। असमंजस में बैठा भक्त प्रसाद बुदबुदा रहा था। वह समझ गया था कि सैलानियों के आने के कारण इन मेंढकों का परिचय बाहरी दुनिया से भी है। इन सब ने बहुत पैसा कमा लिया है, इसलिए इन पोखरा मेंढकों का रहन सहन हम लोगों से बहुत अलग है। विकास करते करते मेंढक जाति भी दुनिया में बहुत आगे निकल गई है। विकास होने से अब नई अनजानी दिशाएं सामने हैं। यहाँ पोखरा में पुखेली मेंढक बिना सोचे समझे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं इनके लिए और दूसरी मेंढक जातियों के लिए यह सब ठीक होगा या गलत। भक्त प्रसाद इन सब बातों के जवाब नहीं जानता था। वैसे भी अभी भी वह न तो उतना बड़ा था और न ही उतना समझदार था। एक जैसी शक्लों वाले नाचते मेंढकों के बीच भक्त प्रसाद ने अपने मित्र पैपै को उसके माथे पर लगे निशान से पहचान लिया। उसने हाथ हिलाकर बताया कि वह जा रहा है। पैपे उसे रोकने के लिए कहे इसके पहले ही वह तेज़ी से बाहर निकल गया। वह सीधा फेवा झील के किनारे बने गड्ढे की ओर चल दिया। कुछ देर वहाँ मस्ती से रहेगा, फिर उसे घांगद्रुंग जाने के लिए सवेरे जल्दी उठना था। आगे की यात्रा में कठिन चढ़ाई करनी थी। उस रात नाना बुद्धि प्रसाद को अनुमान हुआ कि उनका नाती पार्टी के बाद दुविधा में पड़ा है, परेशान है। वह उसके सपने में आए और उन्होंने कहा, भक्ते, आधुनिक होना अच्छी बात है, लेकिन अगर मेंढक एक झटके में अपनी परंपराओं को छोड़ दें तो वे दिशा भटक जाते हैं। वह सही गलत की पहचान करना भूल जाते हैं। एक सीमा से अधिक कोई भी चीज़ हानिकारक होती है, परिवर्तन भी। भक्ते, यह सब बातें इतनी आसान नहीं हैं। इस समय अच्छा होगा कि तुम सो जाओ। भक्त प्रसाद को याद था फूलमाया ने कहा था, अगर तुम्हें मछली की पूंछ देखनी है तो घांगद्रुंग जाओ। मेंढक फेवा झील से उतराई की ओर चल पड़ा। नीचे चट्टानों से घिरे खुले मैदान पोखरा की विशेषता थे। रास्ते में वह बीच बीच में सीधे खड़े पीपल के पेड़ों के नीचे आराम करने रुक जाता था। इस तरह के पेड़ पूरी घाटी में फैले थे। लंबी घुमावदार सड़क के साथ साथ पोखरा बाजार फैला था। उसी के सहारे मेंढक शहर के किनारे तक चलता गया। चलते चलते वह कई गाँव से गुजरा और एक जगह पहुंचा जहां फेडी लिखा था। यहां से असली चढ़ाई शुरू होती थी। रास्ते के आखिर में धामपस चोटी थी, जो अन्नपूर्णा हिमाल का नज़ारा देखने के लिए मशहूर थी। जैसे जैसे भक्त प्रसाद ऊपर की ओर चढ़ रहा था, उसकी सांस तेज़ होती जा रही थी, चाल सुस्त होती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके पांव दुखने लगे और सिर घूमने लगा। उसकी चमड़ी खुश्क होती जा रही थी। ऐ सुस्त प्राणी, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो कुचल जाओगे, पीछे से एक आवाज़ आई। यह पसीने से लथपथ एक कुली था। उसकी कमर सामान से भरे टोकरे के कारण झुकी थी। चढ़ाई पर चढ़ने में ज़रा मेरी मदद कर दो, भक्त प्रसाद ने विनती की। मेंढक को याद था जब वह असन बाज़ार में जगत बहादुर की टोकरी में चढ़कर बैठा था, कितने आराम से सब कुछ देखा था। अच्छा, इधर बैठ जाओ, कुली ने कहा। उसने मेंढक को अपनी दो उंगलियों से उठाया और टोकरी में रख दिया। मेंढक की सांस सहज हुई और उसकी जान में जान आई। अभी उसे सैर का मज़ा लेते कुछ ही देर हुई थी कि घूमता फिरता एक बादल आया और पानी की बौछार कर गया। हवा आई और उसने घाटी में ढलान पर लगे पीपल के पत्तों को सरसरा दिया। अगर पैदल नहीं चलना पड़े तो पहाड़ों की सैर करने में खूब मज़ा आता है, कुली ने हाँफते हाँफते कहा। 50 किलो के भारी वज़न को उठाकर पहाड़ पर चढ़ने में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। उस कुली का नाम हीरा बहादुर था। जो सैलानी पैदल घांगद्रुंग गए थे, वह उनका सामान ढो रहा था। अरे, फिर तो मैं तुम्हारे साथ पूरे रास्ते जा सकता हूँ, मेंढक ने कहा। हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है, हीरा बहादुर ने कहा। फूलमाया की तरह हीरा को भी आसपास के इलाकों की बहुत जानकारी थी। कुली एक चबूतरे के पास पानी पीने के लिए रुका तो मेंढक ने मछली की पूंछ वाली चोटी के बारे में पूछा। कुली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, घांगद्रुंग की ओर आगे बढ़ने पर पूंछ दिखाई देगी, मैं तुमको बता दूंगा। वे धामपस टीले पर पहुंचे तो अन्नपूर्णा हिमाल की चोटियाँ दिखाई देने लगीं। और ये क्या, माछा पूछे का शिखर अब नुकीला नहीं लग रहा था। एक दूसरी चोटी उसके पीछे से झांक रही थी। भक्ते, तुम अपनी नज़र इस दूसरी चोटी पर टिकाए रखो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यह बड़ी और बड़ी होती जाएगी, हीरा बहादुर ने कहा। अब यह रास्ता कुछ दिन तक पश्चिम में लांगद्रुंग गांव की ओर जा रहा था। यहाँ सीधी ढलान थी। ढलान मोदी खोला की प्रचंड धारा तक जाता था। धारा पर झूला पुल था और घांगद्रुंग तक चढ़ाई थी। भक्त प्रसाद बार बार दाईं ओर देखता कि चोटी का आकार बदला या नहीं। पैदल यात्रियों ने जब घांगद्रुंग में कदम रखा, माछा पूछे की पूंछ साफ दिखाई दे रही थी। भक्त प्रसाद इस समय खुशी से झूम रहा था। ऐसी ही तस्वीर पोस्टकार्ड पर छपी है, यही है, बिल्कुल यही है, हीरा बहादुर ने खुशी से झूमते भक्ते को विश्वास दिलाया। धांगद्रुम सैलानियों का प्रिय स्थान था। यहाँ से अन्नपूर्णा हिमाल का विश्व प्रसिद्ध नज़ारा दिखाई देता था। यहाँ लोगों में खूब मेल मिलाप था। उन्हें मालूम था कि समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कुछ कर्तव्य है। वे हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे। गांव की सफाई, जंगल की सुरक्षा, परंपराएं और रीति रिवाज जो नेपाल के दूसरे गांव में समाप्त हो गए थे, ऐसी चीज़ों का यहाँ के लोग अभी भी ध्यान रखते थे। भक्त प्रसाद घांगद्रुंग के एक सुंदर निवास स्थान में पहुँचा। वहाँ लिखा था, द घांगद्रुंग माउंटेन व्यू एंड चॉकलेट पुडिंग लॉज विथ हॉट वाटर शावर। गर्म पानी के फव्वारे के नाम से भक्त प्रसाद के रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो नहाऊंगा ही नहीं, मेंढक ने फैसला किया। वह लॉज के सामने वाले मैदान में एक लाउंज चेयर पे जाकर बैठ गया। माचा पूछे की बलखाती चोटी को लगातार देखता रहा। गांव की धरती से हजारों फुट ऊपर पहरेदार की भांति खड़ी बर्फ और पत्थर की चट्टानों वाली यह चोटी जीती जागती लग रही थी। लगता था किसी भी पल अपनी पूंछ हिलाएगी और आसपास घिर आए रुई जैसे बादलों में से सरसराती हुई निकल जाएगी। भक्त प्रसाद ने पूरा दिन इसी तरह के नज़ारों को देखने में बिताया। अब सूरज पश्चिम दिशा में सरकने लगा था। पूरी घाटी में अंधेरा छा रहा था। इस समय प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। पहाड़ियों पर बर्फ का रंग बदलता जा रहा था, चमकीला सफ़ेद, नारंगी, लाल, सुनहरा और अंत में हल्के हाथी दांत जैसे हो गया। धीरे धीरे सूरज ने दिन के समाप्त होने की घोषणा की। चारों ओर अंधेरा था और दक्षिणी अन्नपूर्णा की गोलाकार चोटी के पीछे से पूरा चांद चमक रहा था। चांद की रोशनी में पहाड़ियाँ एकदम शांत खड़ी थीं। साहसी मेंढक यह सब दृश्य देखकर मुग्ध था। इन अलौकिक दृश्यों को देखकर वह पुकार उठा, सब सुनो, मैं हीरो हूँ। लॉज के पास वाले रास्ते से लगातार डिंग डोंग की आवाज़ आ रही थी। मेंढक ने उस ओर ध्यान दिया। अंधेरे में उसने देखा कि एक टट्टू चला आ रहा था। उस पर सामान की बोरियां लदी थीं। वह रंगीन झालरों और गहनों से सजा था। उसके गले में एक बड़ी सी घंटी लटक रही थी और उसी से यह डिंग डोंग की आवाज़ निकल रही थी। टट्टू लॉज के चारों ओर बनी बाड़ के पास रुका और उसने उचक कर देखा, यहाँ कौन हीरो आ गया है, ज़रा देखूं। अरे ये क्या, मेंढक बोल रहा था, कोई मेंढक कैसे बातें कर सकता है। भक्त प्रसाद हमेशा बातें करने को तैयार रहता था। अब तो इतने दिनों घूमने पर उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। वह ऊपर उछला और बोला, मैं भक्त प्रसाद हूँ, काठमांडू से आया हूँ, तुम बताओ क्या टट्टू भी बातें करते हैं। टट्टू ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बताया, मेरा नाम शालिग्राम शमशेर है, मैं उन हज़ार टट्टुओं में से एक हूँ जो काली गंडकी घाटी से व्यापारियों का माल लाते ले जाते हैं। मैं खाने का सामान लेकर घांगद्रुंग आया हूँ। मुझे अभी और आगे जोमसोम जाना है। यह स्थान अन्नपूर्णा पहाड़ियों के पीछे यहाँ से उत्तर की ओर है, मेरे साथ चलोगे? पूछने की देर थी, भक्त प्रसाद तुरंत तैयार हो गया। वह तराई घूम आया था, नेपाल के बीच की पहाड़ियाँ देख आया था। अब उसे मौका मिल रहा था हिमालय श्रृंखला को उत्तर की ओर से समझने बूझने का। लिहाजा वह झट से बोल उठा, जी जी टट्टू जी, शालिग्राम जी, कृपया मुझे अपने साथ ज़रूर ले चलिए। शालिग्राम ने अपनी पूंछ फटकारी, सिर हिलाया और घंटियों को टन टनाकर मेंढक को बताया कि वह उसकी पीठ पर लदे चावल के बोरों के ऊपर बैठ जाए। उसने समझाया, तुम्हारे वजन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रस्सियों को पकड़कर रखना, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, मैं नहीं चाहता कि तुम नदी में गिर जाओ। चांदनी रात में भक्त प्रसाद ने माछा पूछे पहाड़ी पर अंतिम नज़र डाली और अलविदा कहा। उसे पक्का विश्वास था कि पहाड़ी ने हौले से हिलकर उसे विदा कहा, लेकिन फिर वह सोच में पड़ गया कि धुंधली रोशनी में यह उसकी आँखों का धोखा तो नहीं था। भक्त प्रसाद ने शालिग्राम की पीठ पर लदे बोरे की रस्सी को कसकर पकड़ लिया। टट्टू हिमालय के पार उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उसकी धीमी धीमी चाल से भक्ते को नींद आ गई। आगे की कहानी भाग 5 में।